En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Førende internationale politologer forudser, at fremtidens afgørende politiske skillelinje bliver forskellen mellem europæerne og indvandrerne. For ifølge dem har indvandring skabt grundlaget for en ny sammentømret muslimsk vælgergruppe, der vil forandre fremtidens politiske landskab i Europa. Vi kigger ind i en fremtid, hvor islam kommer på stemmesedlen. Det forudser Christian Forlager, kendt mag og tv-vært. Forlager, han kommer på besøg her til sidst i denne første time. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Og vi skal jo også have en fidusbamse afsted i den her uge, hvis vi kan finde en oplagt modtager. Og vi hører meget gerne jeres forslag, når vi om sådan godt små 20 minutter eller sådan noget går i gang med at tale om den forgangne uges indenrigspolitiske begivenheder, blandt andet det forestående kommunalvalg. I kan skrive jeres forslag på vores Facebook-side, Cordua Steno, og her kan I som altid også stille spørgsmål og kommentere på programmet. Men vi lægger ud med vores forhold til Kina. Det er jo et tilbagevendende emne. Og efter Hongkong, der har man jo fået knægtet demokratiet, så er det så Taiwans demokrati, der er den næste målskive for Kinas præsident, Xi Jinping. USA de stiller sig i stigende grad militært på Taiwans side, men der findes også lande i Europa, særligt Litauen, Slovakiet og Tjekkiet, der faktisk udbygger samarbejdet med Taiwan, der jo officielt hedder den kinesiske republik eller republikken Kina. De husker det kommunistiske åg, og de ønsker ikke samme skæbne for Taiwan. Bør Danmark melde sig ind i det demokratiske forsvar for Taiwan og engagere sig i forsvaret for den internationale retsorden, som Kina ignorerer også i det sydkinesiske hav? Det er spørgsmålet, som du stiller. Velkommen til Jonas Parallo-Plæstner. Du er direktør i Alliance of Democracies Foundation. Og det er jo ikke nogen hemmelighed af Anders Fogh Rasmussen. Jeg tror, han er præsident. Han er stifter og, stifter og formand. Okay. Men grunden til, at vi har inviteret dig ind, det er, fordi du har simpelthen skrevet et indlæg i Berlingske, hvor du mener, at nu skal simpelthen Danmark engagere sig i det, som kunne ligne sådan et temmelig ubehageligt slagsmål mellem USA og Taiwan på den ene side, og så og Kina. Ja, det er rigtigt. Altså det kommer, selve artiklen kommer af, at Mette Frederiksen holdt sin første større udenrigspolitiske tale, som nok er blevet en lille smule overset lige her midt i alle mængdene. Jo. Og derfor valgte jeg ligesom at skrive om den, og hun brugte udtrykket, hun gerne ville have hånden på kogepladen rigtig mange gange i løbet af den her tale, og ligesom sagde, at det er den måde, hun gerne ville videreføre den aktivistiske, også i sidste instans militære udenrigspolitik. Og så sagde jeg bare, fint nok, så lad mig give et par gode eksempler på, hvor man faktisk har aktivistisk værdipolitik, der stadig kan føres. Og det er netop særligt med Kina. Det gælder både, som du nævnte, i forsvaret for det demokratiske Taiwan, hvor man netop har set, at Kina på ingen måde levner plads til, at der kan være noget demokrati, på samme måde som med Hongkong, der var lovet, at Hongkong ville forblive i sin specielle styreform indtil 2047. Det var en international traktat, der var med britterne. Kineserne brød den og har nu lukket og slukket for demokratiet og de frihedsrettigheder, der var i Hongkong. Og det er jo klart, at nu vender det, som du også sagde indledningsvis, skiven mod Taiwan. Så det er en problemstilling, hvor vi klart skulle have hånden mere på kogepladen. Og den anden er så det sydkinesiske hav. Ja, okay. Men hvis vi nu skal vi ikke lige blive ved Taiwan. Ja. Fordi altså, hvad er det, vi skal gøre med det der Taiwan? Prøv at høre, vi har haft en tilstand med Taiwan. Det er ikke et land. Det er ikke anerkendt. De har ikke en repræsentation i Danmark. Jo, det har. Jo, men den er ikke officiel. Jeg har spist med dem nede på en kinesisk restaurant, hvor der ikke lugtede særlig godt. Ikke? Altså, så det er jo ikke... Og hvis vi begynder at pille ved det, så bliver vi for alvor uvenner med, ja, kineserne. Det er ikke med amerikanerne. Nej, men amerikanerne, altså, der er ikke nogen, der kan godkende, altså anerkende Taiwan, for det vil kineserne ikke have, og det er jo ikke noget, Xi Jinping har fundet på. Han er bare måske lidt mere aktiv. Og så vil sige, hvad er det egentlig, du vil have? Han er mere utålmodig. Ja, Mao sagde til Kissinger tilbage i 71, til det her første samtale, der er 100 år til at finde ud af det med Taiwan. Xi Jinping er klart mere utålmodig og vil have en løsning på den ene eller anden måde militært, eller andet i den tid, han sidder ved magten. Jo, men er det ikke også noget med, at Danmark skal kende sin plads i det internationale spil? Og der har vi simpelthen ikke noget at gøre. Altså, og så nævner du Litauen og Slovakiet og Tjekkiet og sådan noget. De har ikke rigtig noget gris, de skal have solgt derovre. De har ikke nogen person, eller hvad skal man sige, nationale interesser i at opretholde et godt forhold til Kina, nærmest det modsatte. Og så hvis vi stiller os på Taiwans side, så laver vi bare et selvmål og ikke rigtig er klar over, at vi økonomisk skyder os selv i fod. Jamen, det lyder da helt sådan noget, man kunne få i en note op i Udenrigsministeriets gange der. Det er jeg ikke enig i, altså, fordi at det er jo forsvaret for et demokrati, det her drejer sig om. Og det er jo her, hvor skillelinjen er blevet anderledes. Det, der jo er sket siden den kinesiske borgerkrig, er jo, at Taiwan har udviklet sig til et demokrati, og faktisk også er et af de demokratier, der hopper allermest op på listen, når vi tager internationale ranglister over velfungerende demokratier. Så de er superspændende, også for os andre, til at blive inspireret af. Og det er jo forsvaret for det. Så det er jo forsvaret for et princip. Det er forsvaret for nogle værdier. Det er det, vi taler om. Og det er det, der sådan set er den store forskel, der nu sker, at man ser. For 10-15 år siden troede man måske, det gør man måske men også det selv. Skal Danish Crown så betale for? Lad os nu høre, hvad han siger. For du sagde for 10-15 år siden, hvad så? Nej, for 10-15 år siden, der troede man måske på, at det der et land, to systemer modellen, som var den, der var i Hongkong, det kunne fungere. Ja. Man så, at det ikke... Men det kan de jo ikke. Og det er jo det, kineserne har vist i Hongkong, kan man sige. På den måde har de jo også skubbet den sidste rest af folk på Taiwan, der sagde, og dem er der også en lille, lille procentdel af, som går ind for en genforening med Kina. Men det er klart, de siger jo nu, vi kan jo godt se, vi kan jo ikke få lov at bevare vores demokrati, hvis vi, det kinesiske kommunistparti, er fuldstændig uforenligt med demokrati, og de er villige til at sætte al international kapital over styr ved også at lukke for finanscentrummet Hongkong, fordi det er vigtigere at sikre, at et par 100.000 unge, der går på gaden, at de bliver knægtet og ryger i fængsel. Men Jonas, det som Torben også peger på, er det så Danish Crown og svineeksporten, som skal betale for det? Og jeg kunne godt tænke mig at smide Grundtvig ind her. Du kender sikkert sangen Langt højere bjerge så hvide på jord. Og de sidste to strofer i første vers lyder: Vi er ikke skabte til højhed og blæst, ved jorden at blive, det tjener os bedst. Er det ikke sådan et kendetegn for dansk udenrigspolitik? Vi skal måske... lad amerikanerne køre det her show, og så kan vi gemme os lidt. Jeg er godt klar, at det ikke er dit synspunkt, men hvad skal lille Danmark? Vi risikerer at betale en meget høj pris, og Danish Crown kommer til at betale prisen, og andre eksportører. Jo, men jeg tror også, den anden vej er det jo også for opportunistisk, hvis man først vinder, når vinden blæser den anden vej. Og det, der lige sker i øjeblikket, det er, at amerikanerne i en helt anden grad går ud og understøtter Taiwan. Og man ser det ved nu her til det demokratitopmøde, som Biden bliver vært for til december. Taiwan er inviteret første gang officielt som land. Taiwans repræsentant var med til Bidens indsættelse for første gang siden 79. USA rykker deres politik i øjeblikket. Og både af nogle geostrategiske interesser selvfølgelig i Asien, for at Kina ikke overtager Taiwan, hvad det vil betyde militært, men også ud fra forsvaret for demokratiet. Men jeg kan bare ikke se, hvad er det? Altså, det er fint nok, altså, at amerikanerne også rykker, men det eneste grund til, at vi skulle gøre det, det var for at være sådan moralsk, demokratisk vogter. Vi er dukseland. Og så må Danish Crown betale. Jamen, kunne du tænke dig den anden vej at leve i en verden, hvor et demokrati med 23 millioner indbyggere, det bliver knægtet af et autoritært system? Nej, ikke om jeg kunne tænke mig at leve. Jeg lever i den verden. Hvor, nej, fordi altså, jo, Taiwan fungerer stadigvæk jo, nu jo, jo, som men, et men selvstændigt demokrati. Jeg er da fuldstændig åben over for, at det kan da meget vel være, at det ikke gør om 10 år. Og at vi skal snakke om det senere i dag med Christian Mortensen, altså at vi er på vej mod en ny kold krig, som eller et den er der allerede, så den kan risikere at blive til... Så vi skal være med til at sikre demokratiet i Taiwan. Det gør vi jo med til at sikre afskrækkelse til at sige til kineserne, prisen for at gøre det her, jo, men, den bliver jo, så skrækkelig. Og det er kun amerikanerne, der kan gøre det militært. Det er de eneste, sammen med japanerne. Ja, så kan vi betale for det. Vi andre kan gøre det økonomisk og sige til kineserne, hvis I gør det her angriber Taiwan eller på anden måde undertvinger deres demokrati, så er vi selvfølgelig villige til... ligesom vi var villige til det over for russerne med sanktionerne med Krim i 2014. Den samme villighed til at stå op for, at det her er nogle grundlæggende principper, der bliver knægtet, det skal vi have. Men hvis du ser på, hvordan Kina og vores forhold til Kina og sådan noget herude, altså Xi Jinping, vi skal godt sige det lige, han er da en bandit, så ham har vi da ikke nogen glæde af at gå op imod. Det kan vi lige så godt bare lægge os fladt ned og sige, at du har mere magt end os. Altså, så du vil gerne have en verden, hvor vi bare lægger os fladt ned over for banditterne? Jeg siger bare, det er, vi er for små til at gøre noget. Jamen, det er vi jo ikke, hvis vi står sammen. Det er jo det, der hele ideen. Det er jo derfor, vi skal have demokratiernes topmøde, som Biden også laver. Det er jo så også det, som organisation vi står for. Det er jo netop at sige, hvis vi står sammen på det her område, hvis hele EU, vi er jo i årvis blevet lagt ned enkeltvis. Ja, hele EU. Lagt ned enkeltvis, når vi har haft et Dalai Lama-besøg, og så har du alle erhvervsledet, der hylder op. Hvis vi bare inviterer Dalai Lama ned til Bruxelles, så kan vi sige til kineserne, hvad nu? Så kan vi sanktionere hele Bruxelles. Så vi skal stå sammen om de her ting. Og det begynder også i stigende grad at være der. Litauen her har der helt klart været et andet grad af solidaritet. EU arbejder faktisk på sådan et instrument til imod økonomisk afpresning, som netop kan bruges til Kina. Det er med Kina. På, hvis det er EU. Ja. Må jeg sige, jeg har lige to spørgsmål hurtigt her. Hvor langt tror du, at USA er fra at anerkende Taiwan? Altså, det vil kineserne vil betragte som en decideret krigserklæring. Det vil få en anden reaktion. Jeg tror, at officielt de er relativt langt fra. Der er en gruppe i kongressen, der arbejder for det, og der er også en lidt større gruppe i kongressen, der arbejder for at gøre op med det, der hedder strategisk tvetydighed, som er den officielle amerikanske politik, at man ikke helt præcis siger, hvor man står. Og rykke i større grad mod sin strategisk klarhed og sige, ja, der er USA's støtte. Enig i, at begge ting, hvis man gør det for hurtigt, Ola, kan du godt være ude for, at det så afsted kommer, at de kinesiske generaler siger, jamen nu bliver vi nødt til, den anden vej, kan du sige, hvis du ikke hele tiden er klar over til din afskrækkelse at sige, USA vil ikke godkende et scenarie, der hedder, at Kina militært indtager Taiwan. Men hvis vi i praksis er jo det, amerikanerne gør, at de ligesom rykker deres militære engagement i nærområdet, det vil sige i Asien og i Stillehavet op, der gør det muligt, kan man sige, at forberede sig bedre på også et Taiwan-militært scenarie. Der er jo også en anden ting, der gør, at alle os, der måske bare siger en lille smule pænt, hvis man for eksempel tager til Taiwan, og har lyst til at tage på ferie i Taiwan, jeg ved ikke, om du er på Taiwan, der er man sikkert nok, så ryger man jo på en eller anden liste, har jeg indtryk af. Det er lige, fordi de truer med, måske ikke privatpersoner, men sådan nogle officielle typer, jamen de får pludselig problemer med at komme til Kina. Der er jo kommet en stramning der, er der ikke? Jo. Altså, Anders Fogh Rasmussen gav jo nok ikke til Kina. Ja, altså, det er jo vores organisation, Alliance of Democracy Foundation, som er på den kinesiske sanktionsliste. Ikke nogen af os som personer. Okay. Ikke? Så det er fordi, vi er der som, kan man sige, som ansatte. Ikke? Så vi skal ikke til den kinesiske mål lige foreløbig. Okay. Men altså, det er jo en politik, så altså, den er jo blevet strammet, altså den er skærpet, i hvert fald retorisk. Jeg ved ikke, om det sker i praksis. Har du noget indtryk af det? Nej, men det er jo helt klart, man prøver jo at skræmme inde i andre lande. Ikke? Altså, man har jo også folkevalgte medlemmer af Europaparlamentet andre steder, som man har sat på sanktionsliste. Ikke? Og på den måde er jo en helt vild skærpelse af den autoritære del af Kina, man ligesom prøver at række ind dybt ind i andres lande. Ikke? Vi har vores naboland Sverige, hvor at den kinesiske ambassadør jo har været helt umulig, ikke? Og 40 gange er blevet kaldt ind i det svenske udenrigsministerium, eller blandt pæne svenskere, fordi de har truet folkevalgte politikere. De har haft en svensk baggrund, at de har haft en svensk statsborger, Gui Minghai, som solgte forbudte bøger i Kina. Og Kina fangede ham på sådan en operation i Thailand og hævde ham til Kina, har dømt ham og fjernet hans svenske statsborgerskab. Og det er selvfølgelig selv i det pæne multilaterale Sverige sat lidt gang i, at det her i orden i verden. Men Jonas, Paralopleses uhyrlighederne er der jo ikke nogen inde på. Nej. Det er der jo ikke. Og jeg tænker bare sådan igen, altså, og skulle man, skulle de danske politikere, hvad skulle de, altså hvad er det så helt konkret, de skal gøre? Og tror du, det har nogen som helst anden effekt, end at vi også mister vores pandaer. Altså, de... Der bliver smilet i studiet. Ja, altså skal målsætningen være, om vi kan holde på pandaerne? Jamen altså, det er rigtigt, så er de det jo, som er jeg sagde engang i debatten, den størrelsesforhold. Så er pandaerne jordens største hold kæftbold, til vi har fået det. Ja, ja. Carina Bjerg mener, at vi skal sende den hjem igen. Ja. Ja, altså, jeg kan da godt lide, at ja, vi bliver alligevel på en leasingmodel. Det er jo sådan en leasingmodel, vi får dem på, hvor man opfører dig pænt, ellers får du en vaskebjørn men, i stedet men altså, for. Jeg er bare fuldstændig desillusioneret. Altså, alt det der omkring, hvad vi kan gøre i forhold til kineser, de er da hamrende ligegyldige. Og tænk sig, det er et land, altså, der trods denne enorm, altså den størrelse, de har, sender en ambassademand ud og klipper en plakat ned til en regionsrådskandidat, Thomas Roden. Ja. Altså, så skal vi jo have en beslutning om i Danmark, at alle politikere, vi går frem med, vi har et stort fælles politisk kompromis, der hedder, vi har intet samarbejde med Kina. Hvor man ikke er gået dertil til at starte med. Der er et par mellemstadier, man godt kan tage. Man, kunne netop, man kan få lidt penge ud af det, samtidig med, at man er et af verdens mest kritiske lande. Nej, man kan jo tage sådan noget som at sige, vi er ikke i Xinjiang, vi er ikke en del af produktionskæden, hvor der foregår tvangsarbejde. Der er vi danske virksomheder bare ud af med det samme, og ellers, hvad hedder det, så kan man kan starte der, og man kan starte med at sige, ja, vi vil gerne styrke samarbejdet med Taiwan. Vi anerkender, at Taiwan er et demokratisk system, der fungerer det. Vi behøver ikke at sidde med hænderne for øjnene og være bange for at tale med dem, når det faktisk er dem, der egentlig er de gode fyre derude i området. Og det er som sagt det, der allerede, som I nævnte i indledningen, er ved at ske i Europa med en del lande. Og det ser de jo også, fordi både værdimæssigt, men de ser det jo også, fordi blæsten fra Washington er anderledes. Og det er jo ligesom den, Danmark jo tit vender sig om. På et eller andet tidspunkt, så begynder man også at overveje Washington versus svineeksport. Og der håber jeg selvfølgelig, at det også er pragmatisk, at Washington vinder. Og apropos svineeksport, og, hvad, og du i det indlæg, du har skrevet, Jonas Pernille-Plassen, så skriver du blandt andet også om det sydkinesiske hav, hvor du også mener, at den danske regering skal blande sig. Forsvar den internationale retsorden. Kina har smidt sand og beton ovenpå en række ubeboede rev og presset nabolandene væk. I 2016 dømte en international voldgiftsdomstol under den internationale domstol i Haag imod Kinas krav. Kina ignorerede dommen. Hvad er det, vi skal? Det er da helt vildt skønt at få læst sin egen artikel op i radioen. Jamen, den er indignation. Jeg kan godt lide, du lyder meget bedre end mig, når du... Tak. Det, vi skal gøre derude, og det der på spil derude, det er, at Kina trumler de her nabolande og i tilsidesætter den internationale havretorden. Det kan betyde for os, udover at man først skal tænke, det er langt væk, og det er nogle rev derude. Det er og jo en, sandbanker, og så er der helt lidt beton ud over. Netop, og så er det... Ja, men det, der kan være den afsmittende effekt på os, er, hvis Kina får lov til at gøre det her i det sydkinesiske hav, jamen hvad tænker Rusland så ikke, som i øjeblikket har både udestående havretssøgsmål med Danmark og Kongeriget Danmark selvfølgelig, oppe i Arktis, sige, jamen hvis vi ser, at kineserne, de kan bare få lov at tage det, uden at ignorere domme på det område, hvorfor alverden skulle de så sidde og vente de her 5-7 år på en afgørelse deroppe. Så vil jeg sige, det har en helt klart for et lille land som Danmark afsmittende effekt, hvis den internationale retsorden bryder sammen på det her område derude. Men hvad kan vi gøre meget andet end at protestere og sige, det vi synes, vi er forkert, det er de jo ligeglade med. Kineserne er, altså man kan, når man følger med i kinesisk politik, kan man bare sige, de snakker også efter munden, og så gør de, som de selv vil. Men vi kunne starte med det. Vi kunne starte med at være dem, der virkelig slog på den internationale havretorden. Man kan sige, der kom den her dom, som Filippinerne anlagde. Filippinerne skiftede i samme tid lederskab over til Duterte. Ja. Han har været ret ligeglad med dommen, har prøvet at lave sine egne bilaterale aftaler med Kina. Men der kunne vi andre godt stadigvæk stå på mål for den dom og sige, hey, der var faktisk en klar dom, der sagde, dele af det her, det var ikke alle kravene, den her dom tog stilling til. Og hvem er landene, Filippinerne versus Kina, Vietnam versus Kina, der har man tog stilling til, at de kinesiske krav på at have et historisk krav på, at området bare er deres, som de begrunder ved, at der engang i 47 er tegnet en tegning af en kinesisk søfartsrejsende, hvor man har lavet sådan 9 punkter hele vejen ned. Den viser, at hele det sydkinesiske hav tilhører Kina, og så siger de, at det her er faktisk sådan, det har været lige siden tidernes morgen. Der tog den internationale havret og sagde, at det findes ikke, det her begreb, at man bare kan sige, at der er sådan et eller andet tidernes morgenbegreb i international ret. I har skrevet op til den her internationale havretskonvention. Det gør også, at I må følge den, og man kan ikke bare lægge sådan et andet krav ind over den. Der kunne vi jo godt stå op for at sige, hey, vi er et lille land, men det her betyder noget for os, at den internationale havret, og igen, over til dig. Selvfølgelig skulle vi gerne lave det her sammen med EU. Altså, det er jo ikke... Debatter jo ikke noget før. Ikke andet, end man får en moralsk flidspræmie. Men det batter noget også at tage de der lidt svære. Og det var derfor, jeg skrev den her med hånden på pladen. Fordi hvis man tager alle de nemme slagsmål, altså i værdipolitikken siger, vi slår lidt på Belarus, det er nemt. Vi har ikke noget handel med dem. Vi slår lidt på Burma. Det er også nemt. Altså det koster ikke noget. Nej. Det, hvor det begynder at koste noget, det er Hongkong, det er Xinjiang, lejrene, det er alle de her ting, og det er selvfølgelig dem, man også skal tage. Men det er klart, så hvis man kan tage de tab, som Danish Crown og Vestas får ved at genere kineserne og overføre dem til Taiwan. Men det Vestas kan de er for længst kopieret i Kina, de har ikke... Jamen, de kommer der. Ja. Jeg er som underleverandør nu til nogle andre, der laver deres produkt. Nå, men jeg kan sige til dig, Jonas Borrello Plesner, at på vej ud af døren her, så får du meget opbakning fra blandt andet Karine Bjerg, der mener, at fidusbamsen skal gå til Jonas Borrello Plesner. Han får jo aldrig tilladelse til at indrejse i Kina, og godt for det. He's my hero. Jeg ved ikke, om det var en vælge op fra Gentofte, hvor du jo er konservativ kandidat. Karine Bjerg mener også, at vi skal sende pandaerne hjem. Og Dorte Bakkelig Rasmussen mener, at givet vi kunne boykotte kinesiske varer, men det er jo nærmest umuligt at opdrive andet. Det har jo nogle pointe i. Thomas Hørup, han støtter også, at du skal have... Fidusbamsen, så du er hermed nomineret, og tak fordi du kom. Tusind tak, det var en stor fornøjelse. Ja, så er det... Ja, og så skriver Jens Akkergren, er der en måde, hvorpå det internationale samfund kunne stille krav til Kina, uden at magthaverne i Beijing taber ansigt og kan gå med på nogle rimelige indrømmelser? Det er der desværre. Det er der nok ikke. Men hvad blev der sagt? Den amerikanske flåde. Den amerikanske flåde, ja. Altså, kanonbådsdiplomati, men det snakker vi senere om. Vi skal simpelthen have noget regulær krig for at få noget til at flytte sig her. Det er noget forhandle fra en styrkepolitik. Ja, det er rigtigt. Det må vi snakke med Jonas Borrello Plesner, der ikke har forladt studiet. Vi snakker med i baggrunden. Vi snakker faktisk med Christian Morrisens, Berlingskes sikkerhedspolitiske korrespondent, om netop den sag, fordi styrkeforholdet mellem Kina og USA er faktisk ved at ikke tippe helt i Kinas favør, men det går i den retning. Jeg tror, at vi er mange, der må vende os til, at det globale, altså den internationale politik og den verdensorden, vi kender, den er ligesom for den gamle, hvide boomermand. Vores tid er forbi. Det europæiske, det amerikanske århundrede, det var det 21. Ja, og alliancen mellem de vesteuropæiske demokratier og USA, den er simpelthen for svag. Vi skal til digitale diktaturer. Og tak, men tak for de rigtig mange, der skrev under den her debat her. Vi er glade for, at I skriver her og deltager i debatten. Det er simpelthen godt. Men vi er nødt til at vende blikket indad. Vi skal på et sted, hvor der stadigvæk er demokrati, nemlig. Og det er heldigvis i nogle meget små enheder, som... Jo, altså, men som kineserne kunne hjælpe med også holde øje med, bare altså, ved det, at de klipper Thomas Roden, altså kandidat, han fidusbamse modtager hans plakater ned, fordi de hænger ud for den. Han er så blevet syg, kunne jeg forstå, men det er en anden snak. Det er dog ikke kineser, vel? Altså. Torben Steno, mens vi taler her, så Mogens Mink, fødevareministeren, han er i Mink-kommissionen, han og skal forklare. Afhøring. Og man må jo nok have lov at sige, at det, der foregår lige nu, hvor tingene oprulles, at det ser jo skidt ud for regeringen. Altså det her med lovhjemmel, det havde man ikke styr på, og noget tyder på, at man også har været advaret fra embedsmænd, blandt andet Fødevareministeriet, om at man ikke bare sådan kunne aflive minkene, og man blev advaret om, at det var grundlovsstridigt. Men det er jo stadig, der ligger stadigvæk sådan det helt store konkrete bevis for, at det var man klar over, så gjorde man det bevidst. Man har åbenbart levet i en verden, hvor man enten overså det her, og det er i hvert fald det, der nu bliver afdækket i Mink-kommissionen. Man leder stadig efter det der bevis. Jeg har ikke set noget bevis for, at man gjorde det bevidst. Men alligevel, så kan man jo se, specielt borgerlige politikere, de har sådan set allerede draget konklusionen, selvom Mink-kommissionen først til april kommer med deres konklusion, at den her regering, den har foretaget noget bevidst grundlovsstridigt, og Mette Frederiksen skal få en rigsret, og hun bliver dømt der. Det er faktisk synes på, at man kan møde hos sådan en konservativ politiker som Rasmus Jarlov, men også hos nogle måske lidt mere besindelige folk, som Alex Van Opslark, og der er også venstrefolk, der mener de her ting. Jeg tror ikke, at min kommission ender med at fælde den dom, som de borgerlige har bildt sig selv ind, at det den er de lige ved at gøre og fælde. Og jeg tror slet ikke på, at det ender med en rigsretssag. Men det er jo ikke det samme, som om der foregår en masse ting, som ser rigtig skidt ud, som er pinlige for regeringen, hvor at man bare må sige, at det er gået alt for stærkt, hvor man har været i sin iver eller panik, har ville træffe nogle beslutninger, fordi man er blevet enormt bange for, at Nordjylland skulle blive det nye Wuhan. Og så har man simpelthen overhørt en masse signaler, der blev sendt, fordi det skulle gå så stærkt. Det tror jeg mere på. Men altså igen, jeg skal jo heller ikke sidde her og fælde dom. Det er min kommission i april. Men indtil videre, så virker det som om, at man har fået overbevist nogle vælgere, nogle mennesker. Fordi hvad har ellers skulle forklare, at blå blok og rød blok ligger side om side i de sidste 4 meningsmålinger, der er kommet inden for de sidste 14 dage. Der er kun Mink-sagen eller Mink-skandalen, der kan forklare det. Og det kommer også på et enormt dårligt tidspunkt for regeringen, fordi der er jo kommunalvalg på tirsdag, det kan vi jo alle sammen se. Og selvfølgelig er der lokale forhold, hvor man stemmer på den lokale borgmester og de lokale kandidater, som man godt kan lide. Men i de tilfælde, hvor man overhovedet kender kommunalkandidaterne og så kunne det jo godt være, at man stemte lidt som de landspolitiske vinde. Og jeg sidder og spekulerer på, om den her sag måske gør, at de borgerlige får et noget pænere valg, end man ellers skulle have frygtet eller håbet på, lidt afhængig af, hvor man står. Det er jo noget, der tyder på, i hvert fald i København, hvor der i dag er kommet en meningsmåling, der viser, at Socialdemokraterne går massivt tilbage. Det tror jeg så alligevel ikke, man alene skal tilskrive Mette Frederiksens og Mink-sagen. Ikke? Fordi man skal også huske på, at den forrige borgmester i København havde jo haft sin tunge inde i det lange øre. Og, det har vi jo helt glemt at tale om, og det er jo egentlig også meget rart, at vi ikke gør det, men det tror jeg nu egentlig også påvirker lidt. Samtidig med, at jeg tror også, der i København også i mange kredse er en enorm træthed af, at den der magtmonopol, som Socialdemokraterne har haft i over 100 år i København, at det bare ligesom ikke kan bryde sig. Og jeg går så tit forbi Rådhuset, og så tænker jeg, det er bare sådan en socialdemokratisk klods, det kan der ikke laves om på. Og jeg vil gerne lave om på det, og jeg stemmer også efter, at jeg gerne vil lave om på det. Men jeg ved godt, at det er umuligt, for den eneste måde, man kunne lave om på det, det er så ved at gøre en kvinde fra Enhedslisten til overborgmester, og jeg kan ikke, altså, jeg nægter at tro på. Altså, i den seneste meningsmåling, der er Enhedslisten væsentligt større parti end Socialdemokrater. Og jeg tror simpelthen ikke på, at der er så mange mennesker i København, som bare synes, at Enhedslisten er det eneste rigtige. Men trætheden af den der, at man ikke kan bryde det socialdemokratiske magtmonopol, den er helt vild. Men glemte Enhedslisten, fordi alle os, der ikke vil have en Enhedslistens Line Barfod som overborgmester, så stemmer vi jo på de borgerlige, og de har allerede været ude og sagt, at lige meget hvordan det går, de Sofie Hestorp. Jeg kan egentlig godt, hvis man nu er rød, ja, og har oplevet, hvordan Mette Frederiksen har talt København ned, har fjernet penge, har de helt taget kørt en anti-hovedstadskampagne, er orkestreret, formuleret af Kåre Dybvad. Og det har man gjort i øvrigt med de borgerlige, fordi der er jo ikke noget alternativ. Altså de borgerlige, Venstre har jo placeret sig som de store jyske parti. Det er måske blevet en lille smule bedre, men altså det er jo om du har jyde, man skal ikke krasse meget i overfladen, så betragter man det jo som et jysk parti, og man kan rigtig godt lide at køre på København. Det tror jeg bliver værre nu. Fordi nu er København kommet ned i kassen som sådan de røde kommunister, Enhedslisten, og det behøves man ikke tage hensyn til. Det er en rigtig dårlig nyhed for København, at hvis Enhedslisten får 25% af stemmerne. Det vil bare sige. Jamen, altså, gør det endelig, og så vil jeg bare sige, det vil trække endnu flere ressourcer ud af hovedstaden og København. Det er en meget skidt idé at stemme på Enhedslisten. Det er det generelt, men især nu. Men de socialdemokraterne, de ligger fuldstændig, som de har, har ret. Plus, de har opstillet en kandidat, som folk ikke kender. Og hvis de kender hende, så er det for 18-13, og det er råd, der har været i Region Hovedstaden, som hun har været formand for, og som hun har efterladt. Det giver jo ikke et indtryk af, at hun har overladt en butik, Sofie Hæstrup Andersen, som virkelig, virkelig kører. Hvis man ville det seriøst, så opstillede man en kandidat, folk kendte. Og hvem som kunne træde? Ja, det ved jeg så ikke. Jeg skal jo ikke, kampagnemedarbejder for dem. Men, det er jo bare, men Enhedslisten har jo opstillet en person, som har været veltjent, som har været i Folketinget og så videre. Og så er der jo en masse unge mennesker, som er meget optaget af klimaet og fred i verden og sådan noget. De er måske ikke kæmpe store forbrugere af den offentlige service i Københavns Kommune, men jeg har indtryk af, at de stemmer på Greta Thunberg og klima og fred i verden mere end hvad der sådan kører politisk kommunalpolitisk, fordi jeg tror ikke det spiller nogen rolle. Det er det landspolitiske der interesserer unge mennesker. Det er mennesker, også problemet med det med kommunalpolitik i København er at Københavns Kommune er så stor at den har ikke de fordele, som et kommunalpolitiker har i de små, mindre kommuner, fordi der kan man påvirke det, og fordi det er enormt konkret, og der er ligesom én borgmester, det er den eneste professionelle politiker, der er, og så kan man tage fat i nogle kandidater, men at det der mærkværdige magistratstyre, eller hvad det hedder, som på Københavns Rådhus, det er simpelthen for uigennemskueligt, og det har ikke fungeret ordentligt i mange år, og det har sikret, at Socialdemokraterne løber. Og jeg tror også, Sofie Hæstorp løber med den, selvom hun får et katastrofalt dårligt valg. Hvordan er det nu, vi plejer at gøre det? Plejer vi at sige, hvad vi stemmer på? Vi plejer at gøre det. Ved du, hvem du skal stemme på? Jamen altså, jeg har det sådan, at jeg har et blødt punkt for Franciska Rosenkilde. Hun står til at ryge ned på 2 mandater. For Alternativet. Nu er vi tilbage til Alternativet. Jamen, det må jeg lige tale ud. Jeg siger, jeg har et blødt punkt for hende. Fordi jeg synes, hun er en ny, moderne, seriøs politiker. Så har hun nogle politiske synspunkter, som hun aldrig kommer nogen vejen med i København alligevel. Så derfor kunne man godt stemme på hende som en græn, men det gør jeg så ikke. Jeg ender med at stemme på Heidi Wang fra Venstre. Hold op, jeg tror, der er breaking news her. Du stemmer på en venstre kvinde. Det har jeg gjort før. Jeg har stemt på hende, både da hun var i Liberal Alliance og i Venstre. Er det så Rolf Bjerke til regionen, ligesom det ligesom sidste? Nej, det er det ikke, Rolf Bjerke. Er du blevet kristendemokrat til sidste? Det ved jeg godt, men til regionen, der vil jeg for første gang stemme på en seriøs kandidat, fordi sidste gang stemte jeg på Retsforbundet, fordi jeg tænkte... Nå ja, det er rigtigt. Det var også, fordi jeg tænkte, at Sofie Hæstorp, hun kommer til at fortsætte lige så længe hun vil, indtil hun bliver forfremmet til overborgmester. Så det kan være lige meget. Men nu har jeg så fundet ud af, at der faktisk også er lidt røre i andedammen, og jeg stemmer på Helsingørs borgmester Benedikte Kær. Ja. Hun er tidligere socialminister. Hun har været en meget succesfuld borgmester i Helsingør. Hun har været herinde og siddet over for Socialdemokraternes bud på en regionsformand, som nu hedder Lars Gårdhøj. Og jeg tror godt, han kunne trænge til en hjælpende hånd med at få styr på den butik derop. Og det tror jeg, Benedikte Kær, at hun har kompetencen til, så hende stemmer det. Altså, hende har jeg stemt på før til regionsrådsvalget ved på lejligheder. Men jeg stemmer på min gode ven, Martin Geertsen fra Venstre, til regionsrådsvalget. Og jeg bor i Gentofte. Og så stemmer du vel konservativt, det har du gjort før. Jamen, så tog jeg den der test her forleden dag. Jeg er jo stadig medlem af Venstres vælgerforening. Jeg kommer der ikke, men jeg synes, at man skal være medlem af et politisk parti. Det synes jeg også, lytterne skal være. Men jeg synes også, at man skal tænke selv, og man skal heller ikke være partisoldat. Det prøver jeg på at være. Ikke mindst i den mix-sagen, hvor jeg har lidt andet synspunkt end mange andre venstrefolk. Og der tog en test, og så var det altså Morten Lykkegaard, som jo er den lokale kandidat. Han var jeg mest enig i, så ja... Så det, jeg tager konsekvensen og stemmer på Morten Lykkegaard. Så for en gang skyld har jeg sådan stemt på, hvad vælgerforeningen opfordrer mig til. Så er der 4 blå stemmer fra det her studie, og det ødelægger selvfølgelig meget for mig privat. Men hvordan er det nu? Vi er jo et borgerligt program. Jamen, det er vi ikke. Det du siger du altid. Jeg siger, at vi er et program, der helliger sig borgerlige dagsordner. Og det er korrekt, fordi vi har ikke haft 24 temaaftener om kædeansvar eller sådan nogle fagbevægelses ting. Men jeg har jo sådan, men nu kan man så sige, at det der jo er et problem for mig sådan rent privat, det er, at der er ingen mennesker i min private omgangskreds, som stemmer borgerligt, Og der er heller ingen af dem, der holder Berlingsk eller hører det her program. Så derfor kan man så sige, at det bliver inden for den lukkede økosystem. Vi skal have en gæst lige om lidt, og så vil lige læse nogle friske kommentarer op, og tak for dem. MHP Petersen skriver, kort om at følge med i regionspolitik via BT's overskrifter, siden han kun kan nævne 1813 og sundhedsplatformen. Ja, det er meget, meget, meget ked af, men det er sådan set det, der lige falder ind. Så skriver Annie Hedegaard, og Hestrup er verdenskendt for hendes ufattelig dårlige takling og indførelse af sundhedsplatformen. Den største katastrofe inden for sundhedsvæsenet. Ah ja, jo. Må ikke der er andre, der også kan komme med her. Kasper Koch skriver, at Hestrup blev spurgt netop på Berlingskes podcast Pilestrædet, om hvordan hun kom ud til, eller hen til mødet, altså til interviewet, da det regnede netop den dag. Hun tog selvfølgelig bilen. Det er Sofie Hestorff, som vil have alle bilerne ud af byen. Nej, det vil hun ikke. Hun var 42.000 parkeringspladser. Nå, ja, okay. Hendes politik hænger jo ikke sammen, hverken logisk eller økonomisk. Nej, det er der jo økonomisk. Ikke nogen, der gør. Nej, det har du fuldstændig ret i. Nå, Torben Steno, vi har jo faktisk ikke fundet nogen fidusbamsemodtager. Nej, nu er der så en nomineret. Det er der, og så tager vi måske resten senere. Vi bliver nødt til at gøre noget ved det i efter pausen her. Vi har også lidt tid med det senere. Ja, fordi der er også der er andre ting, vi lige bliver nødt til at nævne, ikke? Ja, her ved kommunalvalget på tirsdag, der kan man stemme på partiet Volt på Frederiksberg. Det er altså ikke dem der kører rundt med mad. Nej, det er et parti. Et paneuropæisk parti, der var indflydelse på med, både lokalt og globalt med en EU-dagsorden, kan jeg forstå. Men der er lang vej til, at Volt bliver en magtfaktor i europæisk politik. Anderledes står det til med europæiske muslimer, som er på vej til at blive en sammentømret vælgergruppe, der står til at få stor indflydelse i fremtidens Europa. Den analyse, den har du begået, Christian Forlager, kendt med og tv-vært på et EU-program på DK4. Velkommen. Tak skal du have. Christian, islam på stemmesedlen. Der tror jeg, det for nogen vil løbe koldt ned ad ryggen. Altså indtil videre, så kan jeg da ikke se, at der er noget islamisk folkeparti, der stiller op, i hvert fald ikke i Danmark. Hvor er det, du ser, når du kigger og analyserer frem og tilbage? Hvad du ser? Jamen, vi ser flere indvandrerpartier og islamiske partier dukke op i Europa i de her år, i lande som Sverige, Frankrig, Holland, Belgien, også Tyskland, Østrig. Og det, der var udgangspunktet for den her artikel, det var ligesom at prøve at forstå, jamen, hvad vil indvandring egentlig betyde politisk? Hvad vil indvandrerne politisk. Vi har talt meget om dem, men hvad ved de selv? Og hvordan tilpasser partierne sig, at der kommer en ny vælgergruppe? Og det har jeg så undersøgt for Weekendavisen og interviewet nogle meget interessante forskere, som har beskæftiget sig med det, blandt andet hende her, Rafaela Dacentia fra Princeton University, som har beskæftiget sig med, hvordan partierne tilpasser sig de muslimske vælgere og inkorporerer muslimske kandidater ved at analysere valgkampe i alle de største europæiske byer. Er der nogle trends? Altså, hvis du siger, de skal ændre din politik? Ja, der er så det, hun kalder. Der er to faser ifølge Rafaela. Den første fase, det er det, hun kalder symbolsk inklusion. Det er, at partierne, særligt dem på venstrefløjen, opstiller kandidater med en muslimsk baggrund, som i virkeligheden har politisk korrekte holdninger. Altså en symbolsk inklusion, forstået sådan, at man prøver at signalere over for den muslimske vælgergruppe, man er interesseret i deres stemme, men man vil først og fremmest signalere over for sine egne kernevælgere, at indvandringen også er en succes, at de så at sige bliver assimileret ind i samfundet. Så det skal så at sige også bestyrke kernevælgerne i, at den politik, man fører, er en god politik. Men i de store europæiske byer er man så nået et punkt, siger Rafaela, hvor den strategi ikke virker, fordi at de vigtigste vælgere ikke længere er de politisk korrekte vælgere på venstrefløjen, men især også de store grupper af muslimske vælgere i byer som Köln, Amsterdam, Haag, Paris, London, Birmingham osv. Og der går partierne så over til det, hun kalder vælgerbaseret inklusion. Der er man nødt til at gå til klanlederne, til imamerne, for at få deres opbakning til kandidater. Og der siger de så, at vi skal opstille ham her fra Khan-klanen. Det er ham, vi alle sammen vil stemme på. Og det gør for eksempel Labour så i Storbritannien, så opstiller de en fra Khan-klanen. Og så sker der så det, at det konkurrerende parti, de konservative opstiller en fra en anden klan. Og så udbryder der simpelthen sådan en form for klankrig i de her storbyer i Europa i forbindelse med lokalvalg. Og det, der så var det interessante, det er også ligesom at sige, hvor længe vil det stå på? Kan partierne holde fast i de her vælgere, eller vil de også gå over til at støtte deres egne partier? Og er det en distinkt vælgergruppe? Altså har de nogle holdninger, som er uforenelige med de øvrige vælgere? Og det er der noget, der tyder på, blandt andet ham her, Ruth Kuppmanns fra Berlin, der jo har lavet de her værdiundersøgelser, som viser, at muslimerne er meget mere religiøse, de er sådan socialkonservative, er mangel på et bedre ord, og de er splittet på at gerne ønske en lidt mere venstreorienteret økonomisk politik og en ekstremt højorienteret værdipolitik ud fra et islamisk synspunkt, sådan noget som sharia og så videre, ikke? Og hvordan kan man forene det? Ja, det er meget svært, ikke? Fordi du kan godt få lidt socialistisk politik hos venstrefløjen, men du kan slet ikke få den højreorienterede værdipolitik. Og på højrefløjen, der kan du ikke forene det, fordi at højrefløjen er også nødt til at holde fast på deres kernevælgere, der ikke ønsker et multikulturelt Europa. Og det efterlader dem jo et sted i et vakuum, som så kunne betyde, at de måske med tiden vil få deres egne partier. Sådan som man har set i Holland, hvor du har et parti som DENK, som får, hvad, 2% af stemmerne? 2-3% af stemmerne, ja, og det er et primært tyrkisk-baseret parti. De har også fundet allieret sig med marokkanere, og sidder altså i parlamentet og for eksempel modstandere af integration. Mener ikke, at muslimerne skal integreres i Holland. Man skal forblive muslimer og leve efter sharia og så videre, ikke? Uden at vi altid lige siger det helt direkte. Hvor vildt ser det ud, hvis man ser på det sådan, altså over grænserne? Altså det der, at der er et parti i Holland der, har de så et glimrende samarbejde med et eller andet parti i Frankrig? Det var ikke et tema i artiklen. Det tror jeg heller ikke, at de nødvendigvis har. Så langt er de ikke nu, fordi man kunne jo forestille sig, at der kom sådan et europæisk udgave af det muslimske broderskab, som jo så i den grad ville være i stand til, ligesom det her, nu nævner vi det her Volt, hvor de siger, at det er et pan-europæisk parti, som har, for eksempel vil have gennemført, at kvinders rettigheder skal fratages dem igen, og en anden fordelingspolitik. Det ville jo være et monster at få ind i Europaparlamentet. For... Ja, og det der er dilemmaerne ifølge Rafaela her, og også nogle af de andre kilder, jeg har talt med, jamen det er jo, at hvis de danner deres egne partier, så vil de jo nok formentlig blive meget marginaliseret politisk. Altså hvem skulle samarbejde med dem, og hvilke kompromiser skulle man kunne indgå? De vil jo være interesseret i at opnå kompromiser på det, der er deres kernedagsordner, og det er lige præcis det, vi andre ikke kan gå på kompromis med. Og at kompromiser på det her område kan være meget kompromitterende. Altså, det er svært at finde en mellemvej mellem at tillade muslimske bønnekald, eller ikke at tillade muslimske bønnekald. Det er svært at finde en mellemvej mellem sharia, eller ikke sharia. Eller finde en mellemvej mellem burka, eller ikke burka. Det er sådan et binært det er enten eller. Udfaldsrum. Der er ja eller nej, der er lys i lampen nej. Eller ikke. Nej. Ja, præcis. Ikke? Mm. Og det, der var pointen, det var, at indtil videre har de mere indflydelse i de store partier, end gennem deres egne partier. Og derfor så ser man, ifølge Rafaela, at de her klanledere og imamer bliver ved med at sige, at vi skal stadig støtte, der svarer til Labour eller Konservative, ikke? Eller Socialdemokratiet i Holland osv. Det er ikke Malte, der ønsker, at de skal støtte DENK. Så det er dilemmaet. Men det kan jo være, at det skifter. Og det, vi har set med DENK, det er, at når Socialdemokratiet, og det siger Rafaela, når de store partier mister mere ved at lave vælgerbaseret inklusion, altså fordi du er nødt til at gå på kompromis med rigtig meget. Hun har det her eksempel med, at Labour afholder et vælgerarrangement i Birmingham, hvor de tillader kønsopdeling. Og det giver selvfølgelig en masse furor i pressen, og så mister du nogle af dine, kan man sige, europæiske kernevælgere. Og hvis du taber mere, end du vinder ved den model, så vil partierne nok overgå til noget andet. For eksempel, som vi har set med Socialdemokratiet her i Danmark jo, skifte politik hen imod at være mere indvandringskritisk. Hvor går de så hen? Går de så længere ud på venstrefløjen? Hvad hvis de ikke får noget indflydelse der? Så kunne det være, at de ville begynde at orientere sig mod deres egne partier. Men de synes jeg jo også, at man kan se, altså vi har jo faktisk set sådan nogle indvandrerpolitikere i mangel på et bedre ord, som jo har været sådan nogle vandrepokaler. Der var nu siger du, der er en, der hedder Khan. Jeg kan da huske ham her, Valaid Khan, som jo startede med at være konservativ, og så lavede han sin egen indvandrerliste, så var han en tur over i SF, tilbage i Venstre, og så lavede han sådan en indvandrerliste igen. Altså han forsøgte ligesom at shoppe rundt der, hvor han kunne, og han kunne levere en masse pakistanske taxichaufførstemmer med familier til kommunalvalget, og det var man meget interesseret i, kan man sige. Mm. Så her er jo et meget godt eksempel på det, men det igen, når man sådan kigger rundt omkring, det eneste, der tættest på kan komme, det er jo sådan nærmest de radikale og SF, hvor jeg synes, at det er sådan måske, og nogle gange Socialdemokratiet, jeg synes, man kan se nogle, dem man kunne kalde for indvandrerpolitikere, men de skal jo ikke sige ret meget om religion, før at der pludselig er problemer. Er det korrekt? Det er meget korrekt analyse, tænker jeg. Og netop Socialdemokratiet, Kanya, han var et eksempel på den her vælgerbaserede inklusion. Han var jo i en direkte krig med Sikandar Siddiq dengang, som også var en form for vælgerbaseret inklusion. Det var jo hans far, som repræsenterede Siddiq-klanen over for Khan-klanen, som så var i infight. De endte begge to jo med at røge ud af Socialdemokratiet, som til dels, hvis, så vidt jeg forstår, er gået lidt væk fra den strategi. Sikandar Siddiq, han er, må man lige sige, han er jo lige blevet opstillingsberettiget med sit nye parti, som jo altså favner, hvad skal man sige, altså tidligere kulturminister for det radikale, Uffe Elbæk, og et parti, som stiller sig, siger, at de stiller sig til venstre for Enhedslisten, og ikke ind, og det er jo fuldstændig i tråd med, det er åbenbart det hollandske Denk, at man indgår ikke kompromis. Nej, hvis det er på klimapolitikken, så skal man, går man til forhandling med og siger, vi redder hele verden, eller også, så er de frie grønne ikke med. Det er jo helt, det er nok det mest vanvittige, jeg nogensinde har hørt som politisk dagsorden, ikke? Det er i hvert fald det parti, som måske er mest interessant at følge i forhold til den her problemstilling, ikke? Hvordan det vil orientere sig. Kan de tiltrække de her venstreorienterede stemmer, eller vil de eventuelt under Sadiqs ledelse gå over til at satse mere på at blive et rent indvandrerparti? Det kunne måske tænkes, fordi der kunne være et hul i markedet, så at sige, det politiske marked. Der er to partier, jeg synes, man måske også kunne være interessant. Jeg synes, jeg møder mange indvandrere. Det er som selv SF, det er de radikale og det er Enhedslisten. Jeg synes jo ikke, at man møder, som man siger, den her højorienterede værdipoliti Enhedslisten. Der var jo et eksempel for nogle år siden med en kandidat fra Asmara, Abdul Hamid, som jo i hvert fald i sin fremtoning lignede en, der havde meget, skal man sige, konservative værdier, og så havde hun netop den her sådan, venstreorienterede fordelingspolitik. Og det var en af de her tidspunkter, hvor Enhedslisten lå og balancerede omkring 2% af stemmerne. Og så røg hun ud. Der traf man jo et strategisk, vil jeg også sige, klogt valg. Gjorde det ikke det? Det tænker jeg også. Altså, de ville have tabt flere stemmer på at beholde hende i den situation. Og man skal også huske, der er forskel på kommunal- og regionalvalg, eller ja, kommunalvalg i Danmark, og nationalvalg, ikke? Det er ikke alle folketingskandidater. Ja, det er det. Men det er ikke alle indvandrere, der har stemmeret til folketingsvalg. Nej. Men det har alle stemmeret til lokalvalg. Ja. Og det er en afgørende forskel, og den gælder jo i de fleste europæiske lande. Hvis vi ser ud over altså, den danske, så nævner du det her parti i Holland, ikke? Og 2% af stemmerne. Ja. Altså, det går nok. Men hvis du ser på, hvor har de rigtig godt fat, og er det også sådan noget med, altså man plejer jo at have for eksempel Tyrkiet mistænkt for, altså hvis der er noget, de kan lave lort i Europa med, så er der altid opbakning fra Tyrkiet, ikke? Med både penge og alt muligt andet støtte, ikke? Og de støtter moskébyggerier og alt det der, ikke? Er det også det, der er på spil her, for eksempel i nogle af de sydeuropæiske lande? Ja, der er bestemt den her finansieringskilde fra arabiske eller lande eller Tyrkiet, ikke? Ja. Og Denk er jo så et eksempel på, det er primært tyrkiske indvandrere, der repræsenterer det parti. Altså det er et meget tyrkisk parti, og det er det, der er udfordringen for de her partier, ifølge dem, jeg har talt med, det er jo, at når du har i virkeligheden en gruppe af vælgere, som ikke tænker politik sådan, som vi traditionelt gør, det er meget uideologisk, klanbaseret, klientelistisk, og det er også det, der er den største forhindring for dem. Det er, at det er svært at forene indvandrergrupperne på tværs. Altså, tyrkerne vil have tyrkiske partier. Marokkanerne vil have marokkanske. Pakistanerne vil have pakistanske. Og så vil de endda også under den kategori have deres egen klan. Ikke? Det er deres egen klan inden for den subkategori. Så det, der skulle forene dem, det kunne være noget omkring indvandrerrettigheder eller islam. Det er, som kilderne siger. Og det er så nogen, der skal udvikle den fortælling, der kan samle dem. Så udover der er et nationalt, et etnisk spredning, som gør, at man ikke kan forene, så er der jo også religiøs. Altså, der er jo sunnimuslimer, der er shiamuslimer. De kan jo dårligt være i stue sammen. Den ene beskylder den anden for at være kætter. Så har vi, så hellere være sammen med en kristen i virkeligheden. Ja. Og kristne, dem finder vi jo også nogle af fra indvandrere. Jeg siger ikke, der er så mange. De fleste er jo efterhånden muslimer. Men de er der dog. Ja, og det var jo det, der var problemet for, hvad hedder det, Nationalistpartiet eller Nationalpartiet. Yahya Hassans, ham, hvad hedder han? Han er opstillet for de radikale nu. Men deres problem, sådan som jeg forstod det dengang, var jo netop, at de tilhørte også en meget speciel gren af islam, som de andre havde stor mistillid til. altså dem, der var de ledende figurer i partiet, og derfor ville de ikke stemme på dem. Ja, i det Ismail... ja, i en bestemt muslimsk retning, og derfor ville de andre muslimske grupper simpelthen ikke støtte dem. Ja, de kætter jo, fordi, men der er jo de radikale jo et godt sted at gå hen med en meget særlig... altså, det er jo eneste parti, som har arbejdet på at selv at være med til at udvikle en kommunal islam. Det er jo alligevel helt utroligt. Det er interessant at følge den type partier, kan man sige, hvad det betyder på lidt længere sigt, og hvilke grupper i partierne, der så kommer til at bestemme til sidst. Man kan jo sagtens forestille sig, at nogle af de partier vil blive til indvandrerpartier. Og hvis man så har sådan et parti som SF, så tænker jeg, at de taber ret mange vælgere for tiden på at sige, at man skal vise Mohammed-tegninger i danske skoleklasser. Ja. Det kunne være et eksempel på et parti, som siger, nu kører vi tager simpelthen for meget på. Vi har skolelærerne som en af vores primære vælgergrupper. Vi tager for meget, hvis ikke vi står vagt om deres rettigheder. Så nu så kaster vi de her indvandrerstemmer over bord. Det kunne være et eksempel på det dilemma. Ja, Christian Forlager, der er en lytter her, der hedder Jens Akkergren. Han skriver, kan det godt gøres, at Sikandar Siddiq-familie udgør en egentlig klan? Altså, det er baseret på de artikler, jeg har læst om det her klanopgør mellem Khan og Siddiq-klanen. Jeg er ikke ekspert i Siddiq-klanen. Der stod bare beskrevet som Khan-klanen og Siddiq-klanen. Okay. Men det er jo meget spændende. Man skal sige, indtil videre er det jo ikke rigtig lykkedes at forene de her muslimske vælgere i nogle partier. Der skal nok gøres forsøg. Der vil nok blive gjort et forsøg på et tidspunkt. Tidligere var der jo nogen, der meldte sig ind hos kristendemokraterne, fordi de jo havde mange af de samme værdier osv. Men det er ikke... Jeg har ikke indtryk af, at det er noget, der ligesom rykker på noget tidspunkt. Ja, det er faktisk det, som Hamrud Kupmans fra Berlin også fortalte, det er, at CDU-CSU, altså de store konservative partier i Tyskland, grunden til, at de har ændret politik de sidste 10 år på det her område, hvor for 10 år siden var Angela Merkel meget kritisk over for multikulturalisme, indvandring osv., til i dag at være meget mere positiv, inkluderende, møde op i moskéer, prøve at appellere til de vælgegrupper. Det er lige præcis, fordi man prøver at trække de her vælgere til sig fra venstrefløjen og ser en mulighed for at alliere sig med dem på for eksempel noget med familiepolitik. Ikke hele vejen ud jo, det er ikke sådan, at man ønsker opdeling mellem mænd og kvinder, men man prøver at sige, at vi kan måske appellere til dem på nogle andre politikområder, hvor venstrefløjen har svært ved at appellere til dem. Det gik ikke super godt ved sidste formandsdagsvalg i hvert fald. Det var strategien, det opdagede i hvert fald ikke. Tusind tak, fordi du kom, Christian. Havde du et spørgsmål på falderæbet? Jamen, det var kun det var fordi, at jeg gerne ville altså have en tur mere rundt på det europakortet med de der partier, ikke? Fordi vi nævnte Holland, altså, og tænkte, at der må jo være et enormt potentiale for det i Frankrig. Det er der også, men der er det her med, valgsystemet kan være imod dem, fordi man har ligesom i Storbritannien et valgsystem, som i virkeligheden favoriserer, at man har to store partier. Men lokalvalg kan og lokalvalg, og der er de allerede fremme mange steder. Men det, der jo så er pointen, det er at sige, at klanlederne og imamerne ser større mulighed for at få indflydelse, når du har et topartisystem, som netop favoriserer små subgrupper, der kan mobilisere mange vælgere på en gang. Og hvis man så tager Holland, som du jo sådan set er en slags ekspert i, vores hollandsmedarbejder, der må sige, der skal man jo stort set bare danne sådan en banjobande, så kan man blive valgt ind i det hollandske parlament, fordi de har sådan en lav spærregrænse. Men der er allerede det her Denk-parti, der er faktisk også et nyt parti, som så primært appellerer til folk fra afstamning fra Karibien og Afrika. Så det er ikke det her muslimske, men indvandrerperspektivet. Okay. Og så nævnte du også Sverige, det synes jeg bare, at jeg følger nogenlunde med, ikke? Altså, og der, altså, de havde jo nogle forfærdelige opgør, blandt andet med Miljøpartiet, hvor de jo havde folk, der havde stik modsatte holdninger som repræsenterede og haft ministerposter, og jeg ved ikke hvad. De var noget meget højt op. Medlemmer af den organisation, der hedder De Grå Ulve fra Tyrkiet, en ultranationalistisk tyrkisk organisation. Ja. Men de er nu nærmest en partigruppering i svensk politi. Ja, de blev smidt ud, ikke? Nå jo, men, skandalen, altså, nu, så... men der er også eksempler på, der er for nylig blevet etableret et tyrkisk parti i Sverige, som ønsker at stille op til næste valg og håber på at blive valgt ind. Så man ser jo de her partier blive dannet rundt omkring. Man ser forsøg på at gøre det. Så spørgsmålet er, hvordan vil det skulle lykkes, og hvem vil gøre det, og på hvilken dagsorden? Tusind tak skal du have, Christian Forlager. Tak. Ja, inden vi skal have en pause, så skulle jeg lige sige, at Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale, hun har jo sådan set været ude og faktisk været ret krads i kritikken i forhold til regeringen og antydet, at hvis det her fortsætter den måde, man lever i mørket på, med den måde, man administrerer på, regerer på, som hun er kritisk overfor. Hun nævner jo ikke engang Mink-skandalen, men man kan jo faktisk godt... det er jo det, de er utilfredse med. Det er det, de fisker i rørt vandet med. Jeg tror jo, det er klogt, fordi at der findes et parti til venstre for midten, eller i hvert fald i røde blok, som italesætter den kritik, der er. Fordi hvis ikke der er det, så tror jeg, at de stikker af til de blå blok. Så jeg tror, det er rigtig klogt, at Sofie Carsten Nielsen og de radikale går ud i Berlingske og gør det her i dag. Iben Hjort, en af vores faste lyttere, skriver, er det her, man kan foreslå bamsen til Sofie Carsten Nielsen for kritikken af magtfuldkommenheden og kommunikationen fra regeringen og Mette Frederiksen? Ja, Iben, det er det. Jeg tolker det som om, at du mener, at hun skal have fidusbamsen. MHP Petersen mener, at fidusbamsen skal gå til Liberal Alliances tidligere pressechef, Anne Kirstine Kramon, som jeg har formået at skabe så meget offentlighed om sit program på Radio Loud ved at anvende nazireferencer i forbindelse med Socialdemokratiet. Det er da topborgerligt. Jeg antyder det som sådan, at være sådan et sarkastisk bamse. Heldigvis er det sådan, at det er jo nærmest familie, det der Loud, så det ser vi, hun er diskvalificeret fra start. Ja, og så er der to stemmer på Jonas Parello Plesner fra Thomas Hørup Ebling. For at holde fast på de her meget kinakritiske synspunkter, eller argumentere for, at de skal udmøntes i politisk handling, og det samme mener Karina Bjerg. Der er gang i opbakningen til forskellige, men vi er altså ikke faldet til ro med noget endnu. Men nu snupper vi lige en lille pause, inden vi er tilbage med Pernille Vermund, der kommer og skal redegøre for i vores lille her serie om, hvordan hun forestiller sig fremtidens offentlige sektor skal se ud. Så skal vi have en debat mellem radikale Stinus Lindgren og Liberal Alliances Henrik Dahl, om det skal være forbudt for unge under 18 at købe alkohol i forretningerne. Og så skal vi tale om USA's svindende militære overlegenhed med Christian Mogensen. Og indtil da, så skal vi høre Delbert McClinton, en gammel sydstatsmand, synge sit kæmpe hit om de her two more bottles of wine, som han nåede at købe med hjem til madrassen, da han sad og pimpede på et warehouse in L.A. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.